من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة حين يلاقي ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کسانی که کنار گوشه ایدگاه ها دننا منتظرند، چه آیا تقاضای کنی که بیایند هرچی در جمع مسلمان ها صف اول، فضیلتی که در ای باب برای شما همیشه گشک بیتک صف اول فضیلت و همه نسبت ها، خاطر حاصل کردن یه ثواب که شما تقاضا کنی که در جمع صفوف مسلمانان در صف اول دوم متصل ببید. قبل از همه من عید سعید فطر به شما حاضرین در جمع و هم شهریان عزیز و بزرگوار و مسلمانان کشور عزیز و مسلمانان جهان و به تمام مسلمین تبریک و تهنیت عرض کنم و از خدای متعال مسئلت دارم که خداوند متعال عیدا برای من و شما و برای جهان اسلام یا عید پر خیر و برکت و پر میمنتی قرار بداد. من چونکه مستحضرت بعد از گذشت 30 روز از عمر عزیز هر فرد و بعد از اجرای دستور خدای متعال که بر تکلیف من و شما، تکلیفی که از جانب خدا همیشه بر مسلمان سرایر کنک بیتا، تکلیف الهی محدودیت و تغییراتی که این ماه توکا پروردگار بر من و شما تکلیف کت و ایجادی کت، بعد از اجرای همه فرامین و دستور اعمال یومیه من شما تعیین کت بر من شما و تکلیف کت بر من شما و خیلی از آزادی هایی که پروردگار متعال از لطف و احسان و در طول 11 ماه برای من شمای مجاز کتگت و یه ماه توکا برنامه‌یانی توکا پروردگارا تغییرات و حد و حدود و مرز و محدودیتی که بر من و شما یرکوت و من و شما خدای این دستور اجرا کوت بودی، همه ورگ و خرد و نوش برنامه توکا تغییراتی که خدای یرکوتگت آنی عمل کوت و اجرای کوت و گوشتی که پروردگارا آنچه که تا بر صلاح ما محدودیتی که بر برنامه 11 ماه ما تا بر ما تکلیف کنگایه و ما سمعن و طاعتن تی دستورا و تی فرامینا لبیک گشگاییم و تی هما خورد نوش مجازی که ای خدا تا بر ما جائز قرار داده، ولی هنیتی امر وقتی که بر ما آد که ما آیا تغییر بدهیم یعنی روچانی تو که ممنوعیتی که تو بر ما فرض قرار داده سمعا و طاعتا ما لبیک گوشین و ما تی دستور سرا عمل کنی. بعد از ایشی که ای فرمان خدای به اتمام رسید مروچی شما مسلمانان در سراسر دنیا برای وتی مزد پاداش گرگ خاطرا ادا جمع بیتگید و به همی خاطرا که خدایا ماتی دستور عمل کتگ و مروچی ما وعده یک تو ما را داد ما برای آتی وعده سمرات به دست آورگ و تحصیل ما مروچی ادا جمع بیتگین. و انچو که از آگاهی های شما و از معلومات شما مروچگین روچ یا روچ خصوصیه با یه امتیازی که خداوند متعال این روچ تو کایر کتا. خداوند خالق کل هستیه، کل عالم و هستی خالق پروردگاره، زمان و مکان درو خدایا پیدا کتگند و ارزی که پروردگارا ایر روچانی توکا ایر کتب بنابر آ حکمت و فلسفه که خدای گرا بعضی از آ اسرار هستند تو چه بسا من و شما از سر و راز آیانیگا معلوم نیه، هنچو که خدایا درستی انسان که آدم پیدا کتگم ولی درستی انسان ها با هم برابر نیند پیش پروردگار از نظر حقوقی. چرا؟ ولی بعضی پیامبران بعضی انسان ها همه هم تا خداوند متعال یا ویژگی برای آیان داتا به نام پیامبری مبعوث کتگن آیا هم چه همی آدم اولادانه. ولی وقتی که خدای متعال بعضی انسانان در چتک به نام پیامبر، این حق خدایی که قرآن اعلام کرده خداوند متعال زاد که من چیوتی انسانان کجا انسانان به نام انسان واراسته و برای هدایت یه دیگه انسانان من آیان در بچنو و همیده با خداوند متعال درستی زمان روچ خدایا پیدا کتگن، ساعت لحظات در خدایا پیدا کتگن. اما خدایی که همین روچانی تو که بعضی روچی یا امتیاز و خصوصیتی آر روچ تو که یه کتا که یه دیگه روچان آ خصوصیت نیستیم، همین دابا درستی مکان کره زمینه، درستی تمامی کراته خدایا پیدا کتگن. ولی مسلمه که ایشی هم از آگاهی من شما این که درستی سرزمین ها یک نیا مروچی ما سرزمین چابه ها را با مکه یا مقایسه کت نکنیم. خداوند متعالا وقت یه خیر و برکتی مکه تو که مدینه تو که بیت المقدس تو که کوه طور تو که که آیا قرآن هم ممتاز کتگم که ای جاگاه ها بر ای دیگه جاگاه ها برتری هستیم. همان نمازی که نمازوان مسلی فرض بکن در این سرزمینی وانی وقتی که بروتی به مکهی وانی تی آیه ارزش پروردگار نزدیکا فضیلت پروردگار نزدیکا صدها برابر رود. چرا؟ خداوند متعال یه خصوصیت آن مکان یر کتا. پس روچا هم همه دابا هنچو که انسان ها بعضی بر بعضی اعتبار آف ارزشی که خداوند متعال آینی وجود تو که ارزش هدایتی آینی وجود تو که یر کتا، مکانانی تو که هم یر کتا، زمان تو که هم یر کتا. پس با توجه به ایشی مروچی من شما مروچگی صبح صادق طلوع کنگ هم مثل باندات نی، هنچو که یه ماه ارزش با آیازده ماهی که گوست ایشی ارزش گو آیا مقایسه کنگ نبی. همیه دابا ماه شوال اولی روچ هم یکی چه همه روچانه که ایشی ارزش خداوند متعال نزدیکا سک بالایه و به خاطر تحصیل ارزش ها مروچی شما ادا جمع بیگاید که و برای چی جمع بیگاید. در این مدت کوتاه من در این باب ارزش های روچه و شما حضور را ادا که چرا شما حاضر بیدتگه مطلبی یا خدمت شما عرض کنم. و همین دابا مروچی به عنوان یا روچی که به نام جشن مسلمانان عید مسلمانان آیی نامگذاری کنه اگه بیتا. و دنیای تو که اگر ما انسان تاریخ را بررسی بکنه، زمانی که انسان خلق کنگ بید، انسان فطرت توکا، انسان خوش خون و گوشت توکا، ای جشن و سرور و و ای روچانی و از ای روچان به عنوان جشن چه همه انسان خلقتا همراهی قبل از اسلام، بعد از اسلام ای جشنها هست. و مروچی ما شما هم دنیای توکا اگر بررسی بکنی، هر ملتی، هر قشری، هر گروهی، هر حزبی، چه آ گروه هایی که اسلامی گروه هن، آیانی مرام جشن یکی و یه دیگه ادیان گذشته از قبیل یهودیت، مسیحیت، آیا هموتی آ زندگی توکا و آ عمل کردی که آیان هستن یا تکلیف یک آیان چه آیان معموله، آیان هم بعضی از روچان به نام عید جشن گرگ آیان، آیان هم خالی از عید نیا. و عید کلمه عید مروچی دنیای تو که باز کار بردی هستن و هر یکی یا عید یا که برگزار کنتن آیا یه انگیزه هستن. هم بعضی از اعیاد ملی هم، بعضی از اعیاد به خاطر یه انگیزه ملی که آ انسان ها هستن و تی تاریخ تو که و تی کشور تو که آ انگیزه آیی وادار کتا که یه روچی به نام عید جشن بگیرید، عید استقلال، عید آزادی و و و غیره. اما اسلامی دو عید که ما شما گوازه نگاهیم اشان یه انگیزه معنوی به نام عید یر کنگ بیتگند. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم وقتی که مدینه منوره تشریف فرما بید، این عید بعد از مدینه یا بر مسلمانان لازم قرار دهید بید. وقتی که واجه و در رب دیدی اهل مدینه هم دو روچا جشن گرگاین، واجه جز که شما چرا روچا عید گوشتی، واجه ما بر ای انگیزه، بر ای این یه انگیزه مادی و به اصطلاح هما قومی سنتی آیا جشن گفت. برواجه ها گوش که نه، من برای شما دو عید تعیین کنم به جای عیدان، شما این دو عید جشن بگیرید، یکی به نام عید فطر که مروچی ما شما آیا گوازی نگاین و برگزار کنگاین، دومی به نام عید قربان که هر یکیشان یه انگیزه معنوی اسلام ها در نظر گفته. اگر ما شما بررسی بکنه هر دنیا عید بعد از یه مأموریت خاصی که خداوند متعال مسلمانان صادر کن، یه فرمان خاصی، وقتی که آن مسلمان ها آن خدای فرمان ها به اجرای درکارن، اما انتهای آن خدای دستوره خداوند متعال بشید بره این روچه عید برای وقت بگیرید. الله تعالی هم سیوم شعبان ها و تی دستورات تو که یه دستور جدیدی بر ما شمایی لازم کد، وش آ یازده ماه شما چطور عبادت کتا، آ عبادتان تو که من چیزی اضافه کنم و شما چطور از نعمتهای الهی چطور استفاده کتا، ما آیان تو که هم یه تغییر دیم. ای مومن من چهارم باری تو شما عمل کنه یا نه، چه صبح صادقا بعدتر اجازه نیستیم ورگا، همه ورگی که تی قوام بدنی حتی تی عبادت وابسته به اشیه، ولی من ترا دستور دیم که روچا ترا اجازه نیستن چه آن نعمت ها اصلا خودداری بکن. بشر مسلمان کشی به سمع و طاعت خدا چشم، من ترا دستور دیم یه ماه تو که تا قیام اللیل بکن، آدیگه مدتان تا نماز عشا چار رکت نماز وانه وشی دیگه 20 رکت نماز یه ماه بان، با مسلمان کشی چشم من قیام اللیل کنم آش شب زنده داری کن. همه دا با این برنامه یعنی تو که که تا 20 رمضان مبارک ها دیگه یه امری بر بوتی مسلمانان سر صادر کن، کشی برو مسجد اعتکاف ها بنین، چشم، پروردگار تو هر چیک دستور دهی. تا 30 ماه با تعبیر امروزی یک کلاس تربیتی و اصلاحی و تقویت روحی تزکیتی، یعنی خداوند متعال ذاته که اگر انسان 30 روچامنی دستور سرا عمل بکن، همه فلسفه یک روچگگه حتما حاصل بیته. خداوند متعال هر یه عبادتی یا فلسفه یه کتار روچک باره یا وقتی کهته کشی لعلکم تتقون، شما روچک بداره تا شما تقوا حاصل بکنه، تزکیه روحی حاصل بکنه. و خداوند متعال ذات آی علم هنچو وسیعه که اگر انسانی 30 روچ توکا خدای دستورا هنچو خدای دستور داتا عمل بکن، آیا تزکیه روحی حاصل بید؟ 100% آیا حاصل بیده؟ یعنی اگر یکی 30 روچک بداریتن انگه تزکیه آیه نبیده، حتما همه انسان تو که همه عمل تو که کوتاهی هسته، همه انسان بیماره و الا خدای دستوران تو که هیچ گونه نقص نیسته. خدایا کلاسی که یک کتا 30 روچه حتما تقوی حاصل بیده، و هزاران خدای بنده هسته که آیا 100% آ فلسفه روچک مروی چی گبته گید آ تقوی معنویه، تزکیه معنویه که خدای مد نظرین چی روچک دارگاه آیا به دست آرده. اما اگر من و امثال من ما گندگان که محال تو که هیچ تغییری نیاد که با ایشی که ما 30 روچک داشته قیام اللیل این کتر، ولی پدا هم محالت همه حالت این گروه موتی بیماری آوت بزانه و ایشی درمان بکنه. یعنی هنچو که انسان جسم بیماری بید، بزانه که انسان روح هم بیماری هستی. انسان روح بیماریانی اسباب همی منهیاتن، خدا گوشی یک کارا مکن، کینه مدار، دزدی مکن، بلا نسبت، دروغ مبند، صداقت داشته بی بی، ایشان دور بیماری هن روحه. هر کسی که به ایشان مبتلا بی بیتی آن روح آیه بیماره، 100% بدانه که آن روح بیماره و آن روح نیاز به علاجی هستن. و علاجی چیه؟ خدای دستوران سر عمل کنگی. جسم اگر بیمار بیماره پزشک گره، پزشک برای درمانی یا نسخه داته آیا استفاده بکنه جسم، یعنی اتعادلی که جسم سلامتی واسطه خداوند متعال یرکوتا آیی گاهی اتعادل به هم وارده، بنابر یا ابزاری یا اسباب مادی که وارده بیتیم بدن توکا، یعنی دکتر چیه کنته آیا درمان داته که آیی اتعادل دوباره حس بکن و جسم آیی سالم بی بی. همیه دابا می رو هم بیماری بید. هر وقت ما اگر بلا نسبت دروغ ببنده، من روح تو که یه هنچی بیماریه گرید آیا که یا خلاف بکنه آ بیماری. اما پزشک نسخه که قرآن مجیده، پزشک من پزشک الله رسوله که این نسخه برای ما یر کتا، ما اگر آداب عمل بکنه می رو نی. خداوند متعال هر عبادت و هر دستور هر فرمان تو که اشیه 100% بدانه که یه حکمت عجیبه ای ودا هسته. اما ما اگر آیا لمس نکنیم و ما متاثر نبیچ آ حکمت الهی، بزانی که می عمل تو که می کردار تو که می اعمال کرد تو که آدابا که دستور الهیه، آی تو که حتما نقص هسته و ما موظفیم که آن نقص باید برطرف بکنیم. و اگر نه رو با این بیماری پش بکپی تا آدگ سالا تا آدگ سالا، ایشی رفته رفته آیا به مرگ نهایی منتهی کنته. مرگ نهایی آیه چیه؟ خدا مکن آیه همه گمراهیه و نهایتا خدا مکن به کفر انسان رسیدیتی. هنچو که انسان جسم اگر بیمار بی تو انسان مداوایی مکن، نهایت آیه به علالت رسیدی، بیماری رسیدیتی، صاحب فراش کنته. بعد از مدت ها نهایت الامر آ جسم آیه فنای بیتی، موت آیه گریتا از بین رو. روح هم یه دابا اگر ما آیه تصفیه مکنین، پاک مکنه چه بیماری های درونی، آهن رفته رفته بیماری حالت گازینی گازینی تا آخرا آ انسان باید تأسفی چه دنیای روته. پس عزیزان من مروچی میگشمه جمع ادا به خاطر ایشیه که هم خدای ما را دستور داتا ادا و یه روچا یه خصوصیت خاصی چه یه دیگه روچا هسته و یه روچا نامه های متعدد. ما شما یوم الایدی، یوم اید فطری گوشه و مستری نامی ایشیه که مناسبتی هسته میگه شما این جنبه اگا این روچا یوم الجائزه گوشند یا یوم المغفره گوشم یا یوم الفخری گوشم، با تعبیرهای متعدد که دانشمندان نوشته یوم الجائزه گوشند. چطور یوم الجائزه؟ بی خاطرها که مسلمانا وتی خدای دستور اجرا کتا و مروچی آتکگا ادا جائزه گرگا پاداش گرگا هما وعده یک خدای داتا برابر آ وعده آتکگا مروچی منتظرن که خداوند متعال آنیانی پاداشا بداد و مروچی یه جمع دوربر یه فضا یه حالت خاصی که ما شما آیا باوتی یه چند ماه غیر مسلحین دیت نکنه و اشیا یکین بدانه چیزی که پیغمبر آگوشته آیا دیگه شکی نیسته مروچی این فضا میگه شما فرق کن یعنی زی این ایدگاه از نظر معنویت از نظر دربار الهی یا از دید مل اعلا مروچی اشیا یه حالت خاصی هسته عرض و کپیه سرا که مکانانی عرضش هم به خاطر خدا وقتی که آیه ارزش داد هنی مروچی ای فضای توکا خداوند متعال آید حالت عجیبی اطراف ایدگاه ها مروچی در هر جا هر کجا دنیای توکا مسلمان ها وقتی که جمع هزاران هزار پرشتیان ادا پاسداری دیگاند و همین نمازیان توار جنگاند که بیای به طرف ایدگاه ها بیای به طرف ایدگاه ها بیای مروچی شما روچ جائزه این و همه دا با این روچ یوم المغفره این بخشش روچ این مروچی هنچو که حضرت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایشاتان این محتوی برای ما مشخصه این که الله تبارک و تعالی مروچی عفو عمومی اعلام کن هزاران هزار گردن که آیا مستحق مجازات خدایا مستحق عذاب الهی مروچی خداوند متعال آیا آزاد کنتی هنچو که چه همه محتوای احادیث مروچی سربراهان دنیای توکا هم استفاده کننتی چه همه بذل و بخشش الهی ها در واقع آن سربراه اسلامی که عدالت خدای دنیای توکا اجرای کنتی آیا هم یه مقام خصوصی هستی آها مروچی خیلی از اسیرانی که در بند اسارت بنابر خلافی که اجتماعی نکته نظر اسیران مرتکب بیتگن تو زندانان ها آیا هم مروچی و تی بذل و بخشش برای آزاد کنه ده ها گردن از زندان ها مروچی در سراسر جهان اسلام یا هر کسی یا که هر زمانی یا عید هسته و تی وشیر روچا ای برنامه یا اجرای کننده اشان درو منبعث از فضل الهی و عمل خدایی که مروچی موتی بندگان انجام داد و این روچ هم یوم الفخری هم گشنده به یه مناسبت ها وقتی که خداوند متعالی شما بار بار این مسائل ها صاحبان مطالعه اهل مطالعه مطالعه کتگن و اشکنوکان اشکتگن وقتی که خداوند متعال انسان پیدا کرد بعد از تخلیق انسان برنامه ای که الله حسد که یک کره زمین آباد بکند احیای بکند و وقتی فرمان ها وقتی عدالت های دنیای توکا اجرا بکند انسانی انتخاب کرد چه تمامی مخلوقات ها انسانی انتخاب کرد و لقب شرین داد به نام خلیفت الله جانشین خدای انسانی پیدا کرد انسان از نظر جسه یه موجودی نسبت به بعضی از حیوانا خیلی کثیر الجسه انسانی ولی پروردگار آیه وجود تو که یه نعمت عقل یر کرد فهم و فراست استعداد یر کرد و آیه به نام خلیفت الله جانشین وقت معرفی کرد در صورتی که پیسر چه انسان خلقتا هزاران موجودات الله تعالی پیدا کتگد و پرشته ها خدای عبادت و آیه تسبیح و تقدیس ها مشغول تا نی پروردگار لوتک چوی پرشته ها هم لوتک انسان ارزش ها برای آیام خدای کار دور با حکمت تا و الا خدای نیازی نیست که پرشته ها جز بکنه که من یه انسانی عد کنو ولی لوتکی که انسان ارزش و استعداد ها برای آیام بیان بکن گوشت اینی جائلون فی الارد خلیفه پرشته هم من یه انسانی عد کنو و پروردگارا باش که ای خدایا تو چرا انسانی ارده کنید که آیی دنیای تو که فساد کن خون ریزی کن. پرشتیان دید که این کره خاکی خاصیت هنچوشه که ادا هر موجودی که هستی این دیگه موجودا حیوانات هستن اشانی همی طبیعت تو که درندگی هستی موجوداتی که در این کره زمین ها زندگی کنند اشانی تو که این خوی هستی. پرشتیان فهمید که یه انسان که تا یه کره زمین ها پیدا کنه حتما آچه همه کره زمین ها متاثر بیتیم اثر زیریتیم. بس هنچو که یه دیگه موجودات همه خویه هست خوی درندگی هست پس یه انسان هم خدا تو چرا یه انسانی ارده کنه این کره زمین تو که با این خاصیت کره زمین اشی فساد بکنه ما تی تصویوت آیا فهم همین چکت ما وقتی تصویر تمجید بیان کنیم پروردگار آیین جواب داد که اینی اعلم و مالا تعلمون آن چیزی که من زانو شما نزالید من یه انسان را عد کنم من ایش یه پیدای کنم. پروردگار وقتی که انسان عد کود بعد پرشتیا متوجه بیتا یه سلسله یه نظام بعثتی پیدا کود پیغمبرانی مبعوث کتن و انسانی وجود تو که ایمانی اگر انسانانی تو که شرور هستی خوی درندگی دارن هنچوشیم بنده خدای هم ادا هستی که آیا همه انسانانی یک اگر خدای گرا آیانی مقبولی به حد دیه خداوند دادر بشیدی که ان لله عبادا فتنا تلک الدنیا و خاف الفتنا هنچوشیم خاصی بنده هستن که الله گوشی اگر من یه خاصی بنده یا موضوع سرا قسم بارد من آیی دل نبی که من آیی حانس بکنم یعنی آیی مقام غیر از انبیا آیی مقام آیی ارزش هنچو بالایی که اگر آیی قسم با من آیی اصلا حانس نکنم یعنی همه دابا که آیی لوتده من همه دابا به خاطر احترام آیی به خاطر آیی کرامت به آیی ارزش من همه دابا عمل کنم یعنی خداوند متعال دنیا خالی از ادابین بندیان نه و همین خاطر این که مروچی دستور ده بی تک مردم و تی اجتماع یا هرچی وسیع تر گسترده تر بکن هرچی که ایدگاه ها گشتر پر ببند و مردم گشتر ده پرچی که ای جمعانی تو که مردم نزار هنچین نیکین بنده هسته که ما را شما را چه بسا آیا علم و آگاهی نیسته آهما هنتایا که مطابق ای شعر شاعر اگا که ان لله عبادا فتنا تلک الدنیا و خاف الفتنا آیا هنچین که خدای برا مقبول که اگر سوگند برم خدا آیا نیست سو آیا هانس نکن نی چی بسا ای جمع آنی تو که هنچین خاصی بندیان هسته الله که به خاطر همایانی که ما و امثال ما شاید مورد بخشش خدا قرار بگیریم و مورد مغفرت خدا قرار بگیریم فهمی خاطر ای روچایی یوم الفخر هم گشنده یعنی وقتی که ایدگاه پر با نی خداوند متعال همه پرشتیانی که آروچی گشتی که خدایا تو پرچی یه انسان را پیدا کنه که دنیای تو که فساد کند دنیای تو که خون ریزی کند قتل و غارتگری کند دروغ بندید بلا نسبت تو چرا پیدا کنه نی الله تعالی مروچی گشتی ای پرشتیان ای همه انسان هم. ما آیانی برنامه عبادی تو که یه ماهی کامل تغییرات دا اشان کوتاهی نکود من گفت روچان ورق مورد همه شد و تن تحمل کود ولی منی دستور سر عمل کود و شما فرشتیان اگر خدا عبادت کنه اصلا شما وجود تو که ماده گناه نیستین هنچه ماده یه نیسته که شما به طرف گناه بره یعنی آیانی طبیعت و همشه یک ماده عبادت بکننده ولی انسانی که عبادت کنده آج ای عبادت کنک ساده یه کاری نه آوتی آ قوه شهوانی ها و آ خودیت ها آ منیت ها زیر پا لگد کن روت خدای دستور سر عمل کن و اگر نه به سادگی آن نتونتی که بروت خدای عبادت ها بکنده نی به همین خاطر خدا منده مادر کش ای پرشته ها شما خوی تو که شما طبیعت تو که شما خلقت تو که اصل عبادتی پس با توجه به ایشی شما اگر عبادت کنی شما ایشی فطرت شما به همین خاطر این روچ هم به نام یوم الفخر هم گوشک بیتن افتخار روچ که الله تبارک و تعالی چون وقت منی به پایان رسیدم من آخری یه نکته خدمت شما عرض کنم به عنوان یه توصیه که عزیزان من، شما سی روچ خدای دستور سرا عمل کتاگ و یا نوع تزکیه شما حاصل کتاگ، شما زبان کنترل بیتا، شما چم کنترل بیتا، شما قیام اللیل کتاگ، شما تن شد تحمل کتا، تا به یا مرتبه از مراتب کرامت بشری شما حاصل کتا. یا با تعبیر دیگر گودیه که انسان آیی پوشید آگود، هر کس بودی معمول و مطابقه هفتهی داری درو چی داری تیم، بعد آیا عوض کن به خاطر شیک آگود آیا ملبس بید، بعد شیک آن نوکین گدا یا ششتگین گدا. بعضی مردم هستن که مثلا خورده چوکی یا نادانی، یه ساعتی نگذی آی گود دوباره ملبس بید، اما آیا ملبس کنگ و خود همه انسانه، هنی شما یه تزکیه روحی حاصل کتا، چه کجا حاصل کتا؟ چه خدای عبادتا، پایبندی به مساجد، قیام اللیل، زبان شما کنترل بیتا، چم شما کنترل بیتگن، گوش شما کنترل بیتگن، خدای شما را این مرتبه داتا. می توصیه هم شنایا قوتی همی حالتا حفظ بکنید. مروچ اتفاقا من اوتی مسجد مردمان گوشت که مروچگی جماعت سباه گزیگین فرق کتگات، من گوشت جای تعصبیم برای من شما، سی روچ ها ما شما چو پایبند بیدگی، مروچی هم اولی روچ شواله، مروچی جماعت تو که تقلیل آت که کمی آت که، بس ما شما برین خدای گوره توبه بکنی، حتما من عبادتان تو که آدابی که خاصیت عبادت نیستی، و اشیا هم بزانید اگر ما شما بود یه حالت ویل بکنه همه گدک بلا نسبت کسیب کنگی پدا حالت بکش به برگردیده. پس توصیه اسلامی هم شرایا کودی یه حالت حفظ بکنه تا که یه تزکیه براش مکش به پش بکپیده و مروچی شما ادا نشتگه با یه نیت بنندید. حضرت جنید بغدادی رحمت الله علیه گوشید مردم با سی دیدگاه مروچی ای جمع تو کاین، یا ادعی همه هن تا یک اصلا توجهی بیر قیام اللیل روچگه نکوتا، هنچو اسپیتین گودی پشتگه کایا، هیچ نه روچگی نه نمازی نه قیامی، شاه فریب وارتا، شاه فریب وارتا، شاه به چی انتظاری کایا تی. دوبومی گروه همه هن آیاک آیا یک کوله باری گو، هر کسا یک کوله بارو کی گو، بله تی اپا همه هن تایا که همه کوله باره و تی پشتا بستد با یک نو گرور کانیا. خب ما سی روچه روچک داشتم روچی خدا ما رو نبکشی چه ما رو کدی نبکشی، با هنچوشین دیدی کانیا تین بوشی شاه اشتباه کنه. یعنی اگر انسان با و تی کوله بار تکیه بکن و به اشیا که من عبادت کتک سی روچ روچک داشته قیام اللیل کتک و من کانیا و خدا من بکشی، یعنی انتظار به و تی اعمالانه جنید بغدادی گوشی شیه اشتباه کتا. همه سبوم گروه همه هنایا که و تی کول باری گون، بل گوشی خدایا من امیدی چی و تی اعمالان نی، اینی اگر من انتظار داشته ببون که مروچی من سی روچ روچک داشته که تو من بخشه، نه من هنچی عبادتی من ندانم من این روچک داشته باری شرایط روچک من ادا کتا یا نه، من تراوی وانته من ندانم باری حق تراوی من ادا کتا یا نه، من تلاوت قرآن انجام داده باری حق و ادا کتا یا نه، اینی با ترس لرزی جانی لرزگه، اما او کوله باری گون عبادتی کتا آی گون، بلکشی خدا آی غفور و رحیمی منی، حالا من اگرچی ارزش نیه منی کوله بار این کنه، بل هستی جمع تو که هنچی الله بندیانی که آیا حق رمضان ادا کتا، مروچی خداوند مطالب برکت آیا که اوتی لطفا که اوتی کرم که اوتی احسانا، بلی یه عبادت کتا گو آد که ایشی گوش امیدوار ببیده. و مروچی هم ما شما با همه امید که خدایا تی دستور ما اجرا کد، حالا گرچه آ حق اجرای حق ما ادا نکتا، ولی ما مروچی آد که یه جمع تو که به برکت همان نیکین بندیانی که آیا حق ادا کتا رمضان به برکت آیا، مروچ ما قائم و تا هم به قول سعدی نقل کنتن که شیخ عبدالقادر گیلانی یک واش من نگویم که طاعتم بپذیر، ای خدا من نگوشم من بندگیان عبادتان تو قبول بکن، من نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش، ای خدا تو اتی لطف و کرم و احسانا مرو چی خط بکش منی گناهان منی گناه. من یه انتظار هستی و هر کسی با یه انتظار بیتین انشاءالله امیدوار ببیتین که آیی چی ادا درکیتین الله تبارک و تعالی آیی گناه هم معاف کنتین، و هر کس هم هنچو مسمم ببید که خدایا یکم مکن عبادت یک من کتا ولی منی امید چی دی رحمتان سک بازین، من با یه امید آت کگون، با یه تصمیم، با یه اراده، ما شما اراده داشته ببین و دعا بکنین که مروچی بلوتین چی خدای دربارا و امیدوارین که الله تبارک و تعالی خدا میگه شما گناه هم معاف کن و ما را شما را مغفور و چی این میدان ما شما درکاییم. مجددن مهم توصیه که خدمت شما عرض کرد و تی همین حالتا حفظ بکنید، این حالت حفظ کنگ میگه شما حیات معنوی برای ما شما ابکای کنتیم. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.